چگونگی داستان از این حالی برای ما شما بیان میکند که یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اذکروا نعمت الله، یاد بکن احسان الله را علیکم برخیش، اجاعتکم جنودون، چون آمد به شما لشکرها، فارسلنا علیهم ریحان، پس فرستادیم بر رویشان ریحان بادی را، و جنودن لم تراها، و لشکری که شما نمیدیدید. انگامی که دشمن تو کار کرد، در حدود چیز کم یک ماه اینا در گرداگرد ماندن و روز به روز وضعیتشون اتو خراب شده رفت که الله باد را پیدا میکرد. یک بار که میوزید باد دیگاهش در بینش بر چپه میکرد، در دیگاهش خاک میفتید، خیمه هایش برش بالا میکرد و از بین میبر میکند برش. این کار الله کرد، این روز همیشه دوام پیدا کرد. دوام که پیدا کرد کلی که دیگه چه وقت جنگ میشه، بیخی مانده شدیم. این گپای تزلزل در میانشان ایجاد شد و این حدودی به اصلا یک ماه یک جای کسی همون تو بستری بوده باشه، طبیعی که خسته می شود و معلوم هم نباشه که صبح چی می شود. و جنود لم تراها، و لشکری که شما آن را نمی دیدید، به حمایتتون الله ملائکه را هم نازل کرده بود، و کان الله بما تعملون بصیرا، و از الله جل جلاله به آنچه که می کنید بینا است. حفر خندق و استقامتتان و دفاع از ارزش‌های اسلامیتان که می‌کردین، الله به خوب عالم است، الله به او عالم است. از جاؤکم، چون آمدن بر شما اقوام کفار، من فوقکم، از بالای شما، و من اسفل منکم، و از طرف پایین شما. ببینید که آمدن کفار، من فوقکم، از اعلای وادی، از حیث مشرق، قبیله اسلم و غطفان حرکت کردند. و من اسفل منکم، و از طرف پایین شما، اینند از طرف مغرب، قبیله کنانه و اوباش های عرب بر شما یورش بردن. و ازاغت الابصار، و چون خیرمان چشم ها در مقابل از دشمن بزرگ، و بلغت القلوب الحناجره، و رسید دلها الحناجره به گلونگاه، و تظنون بالله ظنونا، و گمان میکرد به الله جل جلاله گمان های گوناگون. انسان هایی که بسیار قوی بودند به یقین داشتن که الله ما را کامیاب میکند. انسان هایی که ضعیف الایمان بودند گفتند که دیگه از بین رفتیم و ختم شدیم. بنان منافقین گفتند که کاش که امی هیچ امی اسلام را نمی آوردیم، در امی قطار نمی بودیم. هنالک ابتلی المؤمنون، آنجا امتحان کرده شد مؤمنان. به چی؟ به گرسنگی. از یک طرف دشمن آمد، از یک طرف هم گرسنه شدند، ذخایری که بود اونو هم خلاص شده بود. و زلزل و زلزالا شدیدا، و جنبانیده شدن با جنبانیدن بسیار سخت. اذ یقول المنافقون، تا جایی که گفتن منافقان، والذین فی قلوبهم مرض، مانانی که در دلهایشان مرض بود، ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، وعد نکرده الله و پیغمبر به ما الا غرورا، مگر وعده فریب، از فریب کرده ما کردن. ببینید که از یکی از روزها وقتی که وعده پیغمبر خدا علیه السلام براش داده شد که اجرا میکن، حفر خندق میکرد، در این حفر خندق یک سنگ بسیار کلان برآمد. وقتی که برآمد کلی گفتن که یا رسول الله، ایتو یک سنگ برآمده که هر کس میتونه اول قدمش در یا بوده و دوم قدمش به طرف ما شود، و در حقیقت یک پلی است برای دشمن. بعد از پیغمبر ما علیه السلام خود مبارک پایین شد در مو خندق و کلند را گرفت. وقتی که یک کلند زدی سنگ را، یک چرچقکش بلند شد و گفت که الله اکبر، الله بزرگ است، اعطیت مفاتح روم، بر ما کلیدهای روم داده شده و امت ما خام خاصر زود تسلط پیدا میکند. و مسلمانان گفتن الله اکبر. دوم سنگ که زد باز هم یک روشنی از پیش بلند شد، باز گفت که الحمدلله، اعطیت مفاتح فارس، الله جل جلاله بر ما کلیدهای فارس داد و ما با چشمم قصرهای فارس را دیدم که امت ما با آن تسلط پیدا میکند. بعد سوم که زد گفت که الحمدلله، خداوند متعال کلیدهای مصر به ما داد و ما قصرهای مصر به چشم خود دیدم که الله امت ما را این تسلط میدهد. شما ببینید که عجیب است. ما دو چیز بسیار جالب از سیرت میبینم. یکی در اینجا که از یک طرف گرسنگی است، از یک طرف دشمن پیش رویت میاد، و از طرف دیگری وضعیت چی رقم است. الله جل جلاله چطور نصرت میکنه پیغمبرش را، چطور دل تسلی و دلداری برش میدهد. و یکی هم در وقتی که هجرت میکرد سراقه ابن مالک پشتش رفت. وقتی که رفت نزدیک شد چند دفعه افتید. آخر که استادش یاد گفت که ما چی میکنی؟ گفت بر تو بازوهای امپراتوری فارس برات میتونم. در اون حالاتی که تنها است کسی دیگه دفاعش نمیکنه و میرد و برش میگه که بر تو بازوهای امپراتوری فارس میتونم. و سراقه فهمید که یقینا امتو میشود. گفت ای شد. رفت از پیشش. بعد از زمان خلافت حضرت عمر رضی الله عنه امتو شد. امو کراهایی که امپراتوری فارس داشت امو را برش آورد. بازو گفت که ای را پیامبر خدا به ما وعده کرده بود. و حضرت عمر گفت که از دوست. عین شکلش در اینجا شما ببینید که در اتی یک موقعیت الله جلوی اتی یک تسلی برش میدهد. ولی منافقین چی گفتن؟ ما وعدنا الله و رسول الا غرورا. یکی از مردما متعب بن قشیر او گفت که عجیب است، ما میگه از ترس به بیت الخلا رفتن نمیتونیم، از ترس به بیت الخلا رفتن نمیتونیم، ولی محمد بر ما قصرهای شام و روم و فارس بر ما چی میده؟ او را میدهد. الله میگه که این رقم انسان و اذ یقول المنافقون، چون گفتن منافقان والذین فی قلوبهم مانانی که در دلهایشان مرض بود، ما وعدنا الله و رسول الا غرورا، وعده نکرد خدا و پیغمبر ما مگر فریب، مگر وعده فریب را. و اذ قال طائفتون، و چون گفتن گروهی منو مردشان یا اهل یثرب، ای اهل یثرب، ببین که قارشان آمده بود، مدینه نام قبلیش یثرب بود، دیگه مدینه رسول دارش نگفت، یا اهل یثرب، ای اهل یثرب، لا مقام لکم، نیز جای بود و با شما را، فرجعو، پس برگردی برای منازلتان و ترکو محمدن و اصحابه، محمد و اصحابش را بگذارین، چی میکنین؟ و یستأذن فریق منهم، اجازه میخواستن گروهی از ایشان النبی از پیغمبر، چی میگفتن؟ یقولون ان بیوتنا عوره، یقینا خانه های ما برهنه است. بیوتنا عوره، خانه ما عوره مصدر است، ولی معنای مبالغه را میرساند. حمل آن به بیوت به خاطر این میرساند که خانه ما در کنار است، همسایه نداریم، فلان دوز مز ندهد و یا ما را مورد حسابات کسی قرار ندهد. این بیوتنا عوره، در خانه ما این همسایه دیگه نگه اجازه بدین. تعداد دیگه چی میگفتن؟ این بیوتنا عوره، در خانه ما کسی نیست، کل سیاست‌ها را اطفال است میترسن. یک تعداد به این شکل میخواستن از جبهه عقب برود. و ما هی بعورتن، نبود خانه هایشان خالی، نبودن خانه هایشان در کنار. این یریدون الا فرارا، نمیخواستن مگر فرار از جبهه را. ببینیم که اینا فرار را میکردن. ولو دخلت علیهم، و اگر داخل میشد بر ایشان، من اقطاری، از نواحی آن دشمن سرشان داخل میشد. ثم سئلوا الفتنه، پس طلب کرده میشد از ایشان فتنه. فتنه در اینجا به معنی چی؟ به معنی شرک. برش گفته میشه که پس مشرک شوید. لآتوها، خامخا به طرفش میورد، میگفت که محمد پیغمبر نیست و شرک میگفتن. یا ای که طلب کرده میشد از ایشان فتنه به اینه که شمشیر را علیه مسلمان ها بکار ببرن. لآتا و همی کارم میکردن و از پشت مسلمان ها را به ضربه میزدن. یعنی در مقابله مسلمان هم آماده میشدن. و ما تلبتو بیها الا یسیرا، و آن را قبول میکردن و درنگ نمیکردن در آن الا یسیرا، مگر بسیار اندک. یعنی اردو از این منافقین همه که خواسته میشد که پس مشرک شد، مشرک میشدن. و اگر گفته میشه که شمشیر رو علیه ایشان پس استعمال بکن، از پشت سر ای کارم میکردن. ولقد کان عهد الله، یقین اینها عهد کرده بودن با الله جل جلاله، من قبل و پیش از این، لا یولون الادبار، که پشت نمیدهن به دشمن. و کان عهد الله مسئولا، و از عهد الله جل جلاله پرسیده شده. قل بگو ای پیغمبر، لینفعکم الفرار ان فررتم من الموت، فایده نرسان شما را گریزتان این فراتم، اگر بگریزید فرار بکنید من الموت، از مرگ، اول قتل، یا از کشته شدن. و اذن لتمتعون الا قلیلا، در این صورت بهره نخواهید گرفت مگر بسیار کم. اگر فرار از جبهه بکنی و تو به این فکر باشی که من کامیاب میشم، بسیار کم فایده خواهد کردی. و اذن لتمتعون، در آن صورت بهره من نخواهید شد، الا قلیلا، مگر بسیار اندک. یعنی لا تمتعون به معنی که بهره نمیگیرید، مگر یک چند روز زندگیتون که بالاخره میمورید. وقتی که مردی، الله از پیش باز پرسان میکند. قل بگو من ذا الذی یعصمکم من الله، هو کیست که نگاه دارد شما را از عذاب الله جل جلاله، این اراده بکم سوءا اگر بخواهد برای شما بدی را، او اراده بکم رحمه یا بخواهد برای شما مهربانی را. ولا یجیدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، و نمیابی ایشان را ای منافقا ای انسانای فریفته به دنیا من دون الله بجز از الله ولیا مددگار دوست، ولا نصیر نه هم مددگاری را. ایتی یک سوال که خود طرح بکنین، هرگاه ما شما به ایمان داشته باشین که الله مالک آسمان ها و زمین، و قرآن کریم پر شده زی که امیر به ما گفته رفت که الله مالک است، الله آفرید و ای را به ما داد که کل چیز در اختیار خدا هست. هرگاه یک با ای اساس است که همه چیز در اختیار الله هست و الله شما را هم دوست دارد و الله که اراده نکنه هیچ کاریم صورت نمیگیرد، بنان خیلی تشویش برای چی میکنید؟ این تزلزل به خاطر چی است؟ این دین فروشی به خاطر چی است؟ این بدبختی به خاطر چی است؟ و اعتقاد به الله در حقیقت ضعیف است، الله را تسلط نمیتیم. قد یعلم الله المعوقین منکم، یقین الله میداند بازدارندگان را از شما، المعوقین استاده شدگان در مقابل دشمن، منکم از شما، و القائلین لاخوانهم، و گویندگان را برای برادران خیش، هلم الینا بیایید به طرف ما، ولا یأتون البأس الا قلیلا، و حاضر نمیشن به میدان جنگ مگر کم. الله او مردم را میداند که در مقابل دشمن استاده شدند، او را هم الله میداند. بازندگان که خانهشان ترک میکنند، مالشان ترک میکنند، ولی در پهلوی تو است، صدا هم میکنند که هلم الینا، بیایید به طرف ما و دفاع بکن از حریمتان، و با این آوازشان لبک نمیگرد مگر اندکی، اشحتن علیکم، بخل کنن بر بادای شما، فاذا جاء الخوف رأیتهم، پس می چون آمد خوف و ترس، رأیتهم ببینیشان را، ینظرون الیک که میبیند بسوی تو، تدور اعینهم دور میخورد چشمهایشان، کلدی مانند کسی که یغشا علیه من الموت، بیهوش کرده شود از سختی مرگ، در لحظات مرگ مثل که قرار داشته باشد، فشارهایشان کلن پایین مفته. فاذا ذهب الخوف، پس چون برود خوف و ترس دشمن، سلقوکم بألسنت، زباندرازی کنند بر شما به زبانهای تیزشان، به زبانهای تیز زبان. چقدر خوب کار کردین دیگه، هر کدامشان دیگه کمر امو قهرمانی خدا بسته می کند. اشحتا علی الخیر، حدادن به السنت حدادن، به زبانهای تیز، اشحتا علی الخیر، بخل کنان بر مال خود، به مال خود یک رفرا نمیتن، و در سخن و در گفت بسیار گفت را میزند. اولای که لم یؤمنو، آن جماعه که به آواز مجاهد جواب نمیگوید، بخیل کنان هستند بر شما از اینکه یک یک مرمی را برد بدهد، و در وقتی که فشار زیاد میشه چشمایش بلق بلق میشود از ترس از اینکه نمرم، و هرگاه که کامیابی را الله برای شما میدهد با دیگه زبانهای خود دراز میکنه که چه قهرمانی کردیم، چه قهرمانی کردیم. اولئک که لم یؤمنو، این جماعه ایمان نیاوردن، فاحبط الله اعمالهم، الله نابود کرد یگان کارهای ظاهریشان هم که در حضور پیامبر خدا انجام داد، الله او را هم برباد کرد، و کان ذلک علی الله یسیرا، و از این که همین کار که خداوند متعال دشمن را سقوط بدهد و اعمال ریایی یک انسان منافق و بیدین را از بین ببرد، علی الله یسیره، به الله بسیار آسان است، این کار به الله بسیار آسان است. یحسبون الاحزاب، گمان بردن منافقان، الاحزاب لم یذهبوا، که لشکرهای کفار نرفتند، لشکر که رفت بعد از اون قبول نمی کردن. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، این منافقا گمان می بردن که نه این قبیه قلقا نخواد باشن که دیگه عقب بروند، و این یعطی الاحزاب، و اگر دوباره کفار بازگردن، یود دوست دارن، لو انهم بادون فی الاعراب، ای کاش ایشان سحرانشین می بودن فی الاعراب، در بیابانها، یسالون عن انبائکم، که پرسان نکه از هر ره گذر خبرهای شما را، کاش که از این شهر بیرون می رفتن. الله شاید است که این آیت ها را که تلاوت بکنی یگان بار سر مجاهدین عین آیت ها تطبیق می شد، و تعداد چی میگفتن؟ تعداد همین رقم بودن که کاش که در اینجا نمی بودم، سعی از کس دیگر با در رادیو میشنویدم، همین رقم اینا هم میگفتن که یسالون عن انبائکم، ولو کان فیکم ما قاتلوا الا قلیلا. ببین ای پیغمبر، اگر این منافقا هر چی که میکند اینا اینقدر ضعیف نفس انسان است، اگر در میان شما میبودن هم نمیجنگیدن، الا قلیلا مگر اندکشان. قلیلا رو به خاطر ازی میگه که یکان بار انسان بسیار بی‌غیرت اند سنگر پرسو با در ترس خود میجنگن. این تجربه است دیگه. اگر انسان بی‌غیرت اند سنگر بون، اون مجبور میشه که به خاطر خودم یکان تک بکنه. یا این شمشیری که دامن جبهه قرار بگیره، یکان شمشیری که میزنه از ترس خود خواهد زد. ببینین که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم وقتی که گرداگرد آمدن این بدبخت ها و محاصره صورت گرفت، الله جل جل کار خدا نکنه، یک طرف غبار برشان مقرر کرد، دیگه طرف حضرت نعیم ابن مسعود قطفانی رضی الله عنه نو مسلمان شده بود. پیش پیغمبر خدا آمد که یا رسول الله ما نو مسلمان شدیم. این طرف با یهود هم خوب رابطه دارم، اون طرف مشرکین هم خوب مشناسم، اجازه است که من یک کاری بکنم؟ پیغمبر خدا گفت که بله، الحرب خدا، جنگ چل است، برو کار را بکن. رفت پیش یهود بنی قریظه، در اوجا رفت برش گفت که شما میفهمید که چی حال است؟ خب گفت وضعیت خواهیم تو در حالت واقعا بسیار سرسام‌آور قرار دارد و شما خیستین تعهدی که با حضرت محمد علیه السلام داشت نور شکستاندین، جنگ هم میدیدی که در حدود 20 و چندم روزش است که بیستا تایی میکند و بالاخره ای جنگ اگر صورت نگرفت، تعهدتان هم با محمد شکستاندین، نتیجه شما چی خواهد بود؟ اینا تشویش کردن که ولی راست گفتی، اگر عربا پشت سر برود ما خواهد قوی نیستیم که بعد مقابلشون شیر مسلمان تا بیاریم. بدان ما بر شما یک پیشنهاد میتونم. چی پیشنهاد میتونیم؟ ایتو یک کار بکنیم که عربها عقب نرود، شما برای قریش پیغام بفرستین که ما را خواه علیه محمد میخواین به جنگ بیندازید. بنان ما جنگ نمی کنیم، تعهد خود را نمشکنانیم تا که چند نفر کلانایتان پیش ما گروگان باشد، که به اساس ای بودن ای مردم ما دل ما قوی بوده باشه که شما راستی جنگ میکنه فرار نمیکنه، غیر از که شما بگریز با صبح ما چی کنیم. ای را بر اینها گفت بسیار خوب است، راست میگی، این از 20 چند روز تیر شد حال جنگ نشد. فورا ای را تایید کردن که خود که ما هم تو میکنیم. از این فورا رفت پیش ابو سفیان پیش کلانای قریش و گفت که شما چی میفهمین، خبر داری یا نه؟ گفت نه. ما بیخی قطعی خبر دادن که بنی قریظه که پیامبر ما علیه السلام تعهد کردن که کلانای شما را به اتو یک بانه ای که در اوجا نگهبان شما را میگیره راستن تسلیمتان میکنن به محمد و سرتان را میزنن. ای را که گفت بیخی ورحتا شدن که ای بنی قریظه راست میگه که محمد خود پیش تعهد داشت حتما نمتو کنن گفی است. وقتی بنی قریظه آمد به قریش پیشنهاد داد که این جنگ ادامه پیدا کرد و نتایج نداد، بنان ما میترسیم که شما جنگ نکنید، از این خاطر بزرگایتان با ما باید بتین که امرای ما در اتاقای ما در اویلی ما باشد، بعد از اینکه جنگ کردین جنگ نتیجه گرفت پس ایلایش میکنیم. چون گپ گذشته حضرت نعیم شنیده بودن گفت که ما قطعا این کار نمیکنیم، گفت که شما این کار ما قطعا تعهد خدا نمشکنانیم جنگ نمیکنیم. بس اختلافی پیدا شد، در اینجا که این اختلاف پیدا شد دهای دیگری که از قبایل دیگه آمده بودن، گرسنگی را دیده بودن، این طرف شمال دیده بودن، این طرف نانای ریک پر خورده بودن، اینا ایران بودن که والا وقتانم که گپ شکست، هر کدامشان شورک شورک خوردن که والا بیا که بریم بیا که بریم، دیگه همیش پیدا شد. و پیغمبر ما علیه السلام حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه که یکی از جلای صحابه پیغمبر خداست، او را گفت که میتونی بر ما احوال از اینا را بیاری؟ گفت یا رسول الله بله. شام تاریک که شد جان خود پیچان داخل شدم و بین خیمه های مشرکین، حضرت حذیفه میگه قسم به خدا که با پیغمبر تعهد نمی کردم، من عمول شمشیر میگرم در این فرق میکلانا و ابو سفیان میزدم، خب به خاطر که من مکلفیت داشتم که آواز پس باید برسانم و گپ باید برسانم. این اختلاف از اینها را کلش گره با پیغمبر خدا گفت و پیغمبر خدا گفت که انشاءالله از این به بعد ما بر اینها حمله میکنیم و دیگه عرب ها توانایی مقابله و حمله با ما را نخواهد داشت. و عمت الله جل جلاله کرد و خداوند متعال مسلمانان را کامیاب کرد. بناهم بر ما علی خطاب میکند، لقد کان لکم، بیقینا برای شما ای مسلمانان قرن 21 اینجا قرار کرده ششتین، فی رسول الله اسوه حسنه، در نقل فی رسول الله اسوه حسنه، در تعلیم و سرمشق زندگی پیغمبر خدا علیه السلام، در زندگی پیغمبر سرمشق نیکوس برای شما. لقد به تحقیق کان لکم اس برای شما، فی رسول الله در تعلیم پیغمبر، در زندگی پیغمبر اسوه حسنه، پیروی نیک، سرمشق نیکو، الگوی نیک، اوجا برو. لمن کان یرجو الله، برای کسی که امید دارد ثواب الله را، کسی که دنیا را میخواد در پیش پیغمبر نرد، کسی که آخرت را میخواد و یوم الاخره، و ذکر الله کثیرا، و یاد میکنه الله جل جلاله را بسیار زیاد. کسی که الله را یاد میکند و کسی که طلب آخرت میکند، بنان در زندگی پیغمبر علیه السلام بر سرمشق نیکوست. باز ببینید که در ایجا الله نگفت که لقد کان فی محمد، باز الله به بسیار شفقت نام پیغمبر رو بر رسول الله میگیرد. برای شما در رسول الله چی است؟ سرمشق نیکوست. و الله جل جلوی توفیق به ما شما عنایت بکنه. خدا شاهد است که اگر با نقش قدم پیغمبر زندگی کردیم، الله عزت دنیا و آخرت رو بر ما میدهد. اگر از این عقب افتادیم، الله شاهد است که ذلیل ترین مردم در دنیا ما خواهیم بود. بدن سر خود فکر بکنید کدام بخش قبول میکنید. مسلمان بدون الگوپذیری از پیغمبر دیگر راهی ندارد، و هر راه دیگری اگر انسان بگزیند، در حقیقت گمراه می شود، در حقیقت پایش خطا می شود. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، و چون دیدن مسلمانان الأحزاب، لشکرهای کفار را، وقتی که آمدن تفاوت چقدر زیاد است. منافقان می گفتن که این بیوتنا عوره، مسلمان چی می گفت؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، این همان است که وعده داده بود ما را الله و پیغمبرش، و صدق الله ورسوله، و راست گفته بود الله و پیغمبر، و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما، و زیاد نکرد ایشان را دیدن دشمن الا ایمانا و تسلیما، مگر ایمان و تسلیم شدن در برابر حکم الله. من المؤمنین، از مردان مؤمن، از مسلمانان، رجال مردانی اند، صدقوا ما عهد الله علیه، که راست کردن آنچه که عهد بسته بودن با الله جل جلاله. فمن هم، پس بعض ازشان، من کسی که قضا نحبه، نظرانه خود تقدیم کرد، و من هم من ینتظر، گروه دیگرشان انتظار میکشن، و ما بدلو تبدیل، و تبدیل نکردن به هیچ وجه، تبدیل کردنی پیام و تعهد خود را عوض نکردن. آیه مبارکه عام است، ولی بعض علمان که خاص در مورد چند صحابه نازل شده، از جملهش کاکای حضرت انس ابن مالک، انس ابن نضر، در غزوه بدر شرکت نکرده بود. بعد گفت که اگر الله مرا زندگی نصیب کرد و پیغمبر علیه السلام با کدام دشمن دیگری روبرو شد، انشاءالله ما چنان برزم که خداوند متعال از ما قبولش بکند. اما بود مبارک در غزوه احد چنان جنگید که بیش از 80 زخم گرفته بود و الله شهادت را نصیبش کرد. عین شکل حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه، از جمله اجلای صحابه پیغمبر و معلم مردم مدینه بود. این کسی بود که جوانترین و مقبولترین جوان، لباسی که می پوشید در حدود 1000 درهم می رسید. بهترین لباس، بهترین عطر، بهترین بود ای بپای داشت. انگامی که مسلمان شد، روزی از پیامبر علیه السلام از پیش رویش تیر می شود. می بینه که امید تنها چادرش بیش از 10 پیوند داشت. و پیامبر خدا اشکش آمد، گفت که ببینید این جوان را. یک وقت کسی بود که با ایتی یک لباس ای زندگی می کرد که خوبترین لباس ای می پوشید. ولی انگامی که مسلمان شد، با این فقر و بیچارگی زندگی می کند. این انسانه که یعنی گفته میتونم که 90% مردم مدینه توسط از این مسلمان شده بود. ایتی یک انسان عالم و یک داعی عجیبی بود. در غزوه احد این مبارکم به شهادت میرسد. انگامی که شهید شد، چادرش ها بر رویش که کش میکرد، سرش خلاص، وایش خلاص میشد. و پایش که چادر را کش میکردن، روی مبارکش خلاص میشد. و او چادر را بر رویشان انداخت و سر پایش پیامبر خدا علیه السلام اما برک های درخت خرما را گذاشت. الله این صحابه را نمونه تقدیم میکند و میگوید که من المؤمنین رجال، از مسلمان ها هم مردان هستند. بسا مردانی هستم که صدق و معاهد الله علیه، راست کردن، راست نشان دادن آنچه که عهد کرده بودن با الله جل جلو بر آن، و چیزی که با الله عهد کرده بودن راست کردن. بدن در جهاد افغانستان هم الله جل جلو اتو شخصیت های را ما از دست دادیم که هر کدامش افغانستان نیرزید، و اونا هم با متعهد خود بهترین چیزی که جانشان بود را در رای الله نظرانه کردن. الله از اونا قبول بکند و خداوند متعال ما شما را توفیق نهد بکنه که خونی از اونا را نفروشیم و خونشان معامله نکنیم. الله ما را از اون مردم نگرداند. بنان از مسلمان ها ایتو کسایی بودن که راستگو بودن در تعهدی که با الله بسته کردن. فمن هم من قضا نحبه، از این مردان، از این قهرمانان کسی است که قضا نحبه نظرانه خود را تقدیم کرد. قرآن میگه رجالون یعنی قهرمان، انسانای قهرمان و دلیر. یکی از علما بسیار خوبی گفته که میگه یکان بار کلمه ها کوچک میشه، تعبیر نمی باشد مگر با نبود کلمه غیر به امو کلمه. کلمه قهرمان بسیار کوچک کلمه است انگامی که عظمت این مردم رو انسان یاد میکند، ولی به نبودش ما پس امور استعمال میکنیم. نظرانه خودی که جانشان بود تقدیم کردن. و من هم و از این انسانان قهرمان و رجال دین کسی است که ینتظر، انتظار میکشد که چه وقت الله از ما قبول میکند، الله از ما چه وقت قبول میکند. و ما بدلو تبدیلا، و تبدیل نکردن به هیچ وجه تبدیل کردنی اهداف خود را نفروختن. ایتو نشد که در ابتدا یک رقم هدف، صبح باز دیگر رقم شدن، این رقم کار نگر، با همون تعهد خود به پیش رفتن. دیگه چی زندگی؟ یک طرف تعهد با الله میکنی و میگه پاداشم که میده الله، از دنیا که در خوبتر چیز برد میده که جنت، پس تغییر و دیگرگونی برای چی؟ خود فروختگی برای چی؟ اهداف فروختگی برای چی؟ ای تذلل برای چی؟ ای بدبختی برای چی؟ شما چی فکر میکنن؟ ایت یک فکر بکنن. خدا شاید است اگر ما امیر رقم نظام میخواستیم بسیار کار بد کردیم که با کمونست های اطلاف نکردیم. پس بهترین کار بود. خوب پای پای تیل به ما رایی میکردن، بلاکای بلند منزل مکران به ما جور میکردن، کوپون تا این امیالی امریکا با دار و دستش داده نتانست، ولی مفت ما بر مامورین کوپون هم میدادن. همه بهترین زندگی بود، جورش میکردن. قسم با خدا فقط به روزا میگوتم ای تو دیگه میفهمی اون طرف پاکستان و هند تا. الله شاید است که بهترین مردم از حیث مادیات ما میبودیم، ولی نکردیم. ولی من نمیفهم که با کدام جرأت در دین دستک زده رئیسیم، با کدام جرأت اتو کارای میکنیم که عجیبانه است. نو که آمده بودن جنابای عالی خوب یادم است، با یکی از کلانا ششته بودیم در تلویزیون، یک زن یک کمک چادرش یک رقم بود، فورا تلفن کرد برای رئیس تلویزیون که گل کوی رقم تو نمیشرمی؟ سرزو قال مقال کرد و چرا کمک چادرش گردوار است؟ عالی جناب عالی رپورتسان میگه یک دفعه آواز میکشی چه رقم فجایی است؟ والله هم شاهد است که در وقت کمان سی رقم فضاحت نبود، این رقم رسوایی نبود، این رقم بیدینی نبود، این بی غیرتی نبود. چی حالت است که ما گرفتیم و آدم خودم میگن که هیچ گپی نیست سر دیگه، تعمیر بکن افغانستان را. باز خودم مجاهدم بگه نفرین به تو آر مجاهد، لعنت به تو آر مجاهد. مجاهد در کجا هستی؟ مجاهد ایتو انسانی بود که یا خون خود را داد یا امروز پست کراچی است. مجاهد اونو انسانی است. مجاهد اون انسانی است که نمیاد جانش سراخ سراخ است و بیچاره معیوب افتیده و نان نداره در خانش. اینی مسلمان هستن، اینی مردمی هستن که تبدیل در حرکت خود نکردن، دیگرگونی نیاوردن، دین را نفروختن. الله جل جلاله ما شما را توفیق نهد بکنه که نگهبانان دین بوده باشد. لیجزی الله تعالی بدله بدهد از صادقین به صدقهم، راستگویان را به راستگوییشان. الله به راستگوها مطابق به راستگوییش بدله میدهد. و یعذب المنافقین انشاء، و الله عذاب بکند منافقین را اگر بخواهد. او یتوب علیهم، یا برحمت بازگردد برشان. برحمت وقت بازن که نفاق ترک بکنن، با این نفاق که پیش برن الله با منافقان اینا را حشر میکند. ان الله کان غفورا رحیما، یقین الله جل جلاله بخشنده مهربان است. یعنی معنا چی که هر قدر خرابی بکنی باز مسیرت میتن در یک لحظه تغییر بده، یک لحظه تغییر، یک لحظه با یک فکرت از الله استغفار بخوای، مسیرت درست انتخاب بکن و پس به تعهدت پابند باش. الله غفور و رحیم است. و رد الله الذين كفروا بغيظهم، بازگردان الله جل کافران را بغيظهم، به حال خشمشان، لم ينال خيرا، نیافتن هیچ منفعتی را، هیچ منفعتی را نیافتن. و پیغمبر علیه الصلاه و السلام اعلام کرد که لن نغزوكم قریش بعد عامكم هذا، خوب بفهمید که از او بعد دشمن سر شما آمده نمیتوند از این سال به بعد، ولیکن تغزوهم، از این بعد شما سرشان مبرهند دیگه، شما باز لشکرهایشان رو مشکنانید. و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم و قذف فی قلوبهم الرعب فریقا تقتلون و تأسرون فریقا. و کف الله المؤمنین القتال، و کفایت کرد الله جل جلو از طرف مؤمنان القتال در جنگ. شمشیر مسلمان بکار نیفتاد، در اوجه جنگ صورت نگرفت، خداوند متعال دفاع کرد، الله جل جلو ایت باد ازش نازل کرد. و کان الله قوی، یقین الله بسیار تواناست، اگر بلفر جنگ هم نکردن سقوط از اینا بود. عزیزن الله غالب است،